pričaš mi priče lažljive, ali ja sam si noć sad znao sve. Kažu mi da si bila sa njim, to neću da ti oprostim. Kažu mi da si bila sa njim, to neću da ti oprostim. Dosta je bilo tuge i bola, dajte vi da plaćam sve. Kažu da vinom rane se liječe, zato ću da se napijem. Dosta je bilo tuge i bola, dajte vi da plaćam sve. Kažu da vinom rane se liječe, zato ću da se napijem. Zato ću da se napijem.